0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Niemal 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem odnotowano ostatniej doby, poinformował o poranku resort zdrowia. Negatywny wynik testu na obecność koronawirusa od dzisiaj jest potrzebny, żeby móc wyjechać z Polski do Niemiec. Polski Nowy Ład jest w pełni gotowy do prezentacji, mówi wicemarszałek Sejmu. W Polsce zarejestrowano dzisiaj 21 849 zakażeń koronawirusem. Zmarło 140 osób, a wyzdrowiało prawie 17 tysięcy. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Jeszcze teraz jest też jeszcze wolnych ponad 9,5 tysiąca łóżek covidowych i ponad 800 respiratorów. Zaszczepiono ponad 3 miliony 200 tysięcy osób, z czego 1 770 tysięcy dostało dwie dawki preparatu. Szczyt trzeciej fali pandemii jeszcze jest przed nami, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Widzimy te dzienne wzrosty na poziomie około 24-26%, jeżeli porównamy tydzień do tygodnia. Kiedy ten szczyt nastąpi, trudno w tej chwili powiedzieć. Symulacje mówią, że to jest przełom marca i kwietnia. Mam nadzieję, że to będzie wcześniej, szczególnie, że od tej soboty działają w całym kraju restrykcje. Restrykcje, które powinny przynieść zmniejszenie ilości nowych zakażeń. Z badań wynika, że około 80% nowych zakażeń jest spowodowanych przez brytyjską odmianę koronawirusa. Od dzisiaj, aby wjechać z Polski do Niemiec, trzeba mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa sprzed co najmniej 48 godzin. To jest jeszcze większe utrudnienie dla nas, mówi Grzegorz Chmielewski z inicjatywy Wolne Granice, zrzeszającej Polaków mieszkających w strefie przygranicznej. Od teraz trzeba się testować, ci co dojeżdżają do pracy co 48 godzin, czyli co 2 dni. W Brandenburgii też to zostało wprowadzone. Podejrzewam, że taki dziś wieczór, a ewentualnie jutro rano, w takich godzinach przed siódmą, będzie naprawdę coś się działo na tych granicach. Testy można wykonać na dwóch przejściach granicznych w Lubieszynie oraz w Świnoujściu. Koszt to 10 euro dla pracowników transgranicznych i 20 euro dla pozostałych osób. Z obowiązku testowania zwolnieni są przejeżdżający tranzytem. Straż Graniczna będzie prowadzić wyrywkowe kontrole. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że Polski Nowy Ład jest w pełni gotowy do prezentacji. Przedstawienie programu zaplanowano na wczoraj, jak tłumaczono, zostało przeniesione z powodu znacznego wzrostu zakażeń koronawirusem. Polityk Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że wszystkie siły i całą uwagę opinii publicznej rząd stara się obecnie skierować na walkę z pandemią. Natychmiast, jak to będzie tylko możliwe, to znaczy jak się tylko obniży ten poziom zakażeń, no to natychmiast to ogłosimy. Plan jest gotowy, role są rozpisane, harmonogram jest przygotowany. To jest rzeczywiście ogromne przedsięwzięcie, bardziej na czasy po zarazie niż na dziś. Wicemarszałek Sejmu dodał, że spodziewa się, że Polski Nowy Ład zostanie przedstawiony za około 2-3 tygodni. Watacha wilków zaatakowała zagrodę hodowlaną we wsi Ciemino w województwie zachodniopomorskim. Zginęły Daniele, jelenie i muflony. Straty szacowane są na co najmniej 20 tysięcy złotych. To był największy i najbardziej krwawy atak drapieżników na terenie województwa od początku roku, mówi prezes koła łowieckiego Daszbur w Szczecinku Dariusz Tederko. Kilkanaście sztuk zwierząt zagryzionych, rozszarpanych. Kilkanaście metrów od budynków tego gospodarza na skraju wsi. Wilki zrobiły dwa potężne podkopy pod ogrodzenia. Zwierzęta musiały się bronić. Dopadały sztukę po sztuce. Wieże próbowało uciekać. Widać ewidentnie walkę zwierząt, także widok strasznie drastyczny. Jeden chyba z najbardziej zuchwałych ataków wilków w ostatnim czasie w naszym regionie. Tragedia zwierząt również dla samego gospodarza i właściciela tejże hodowli. Zwierzęta gospodarskie są łatwym łupem dla wilków, które z kolei są pod ochroną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro głównie na wschodzie i południu możliwe przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 1 stopnia na krańcach wschodnich, przez 5 w centrum, do 7-8 miejscami w zachodniej połowie kraju. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za niecałe 9 zł. No co ty. No. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj, nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 18. Dariusz Urbanowicz. Bogusław Solecki. Zapraszamy na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Co w sporcie? Ruszyły siatkarskie play-offy. Trzecia strona medalu. I co w sporcie? Ruszyły siatkarskie play-offy. W pierwszym ćwierćfinale Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała ze Ślepskiem Suwałki 3-1. W drugiej godzinie trzeciej strony medalu pochylimy się nad Zaksą, bo nie tylko na polskich boiskach odpalają bombę za bombą. Norweszka Ingrid Landmark Tandrevold mimo 5 błędów na strzelnicy wygrała w szwedzkim Östersund. Bieg masowy na 12,5 km w kończącym sezon biatlonowego Pucharu Świata. Drugie miejsce zajęła Białorusinka Alimbiekiawa. Trzecia była Franciszka Preuss. Polki nie startowały. Monika Skinder i Dominik Bury ze złotymi medalami Mistrzostw Polski w biegach narciarskich w rywalizacji ze startu wspólnego stylem dowolnym. Panie rywalizowały na 15, a panowie na 30 km. Skinder wyprzedziła Izabelę Marcisz i Karolinę Kaletę. Wśród mężczyzn drugie miejsce zajął Mateusz Haratyk. Trzeci był Kacper Antolec. Zawody w Zakopanem były jednocześnie częścią cyklu Slavic Cup. Triumfowali Słowaczka Alena Prochaskowa i Czech Petr Knop. Skinder została sklasyfikowana na 3. pozycji, a Bury był drugi. W Lubinie Legia rozprawia się z Zagłębiem, a w zasadzie nie Legia, a Tomasz Pekhardt, który w 19 minut zdobył hat-tricka. To drugi najszybszy hat-trick w historii Ekstraklasy. Szybciej 3 gole w ciągu 16 minut strzelił Mieczysław, gracz w barwach Wisły Kraków w meczu przeciwko Lechii. Uwaga, w 1949 roku. Yeah. 11 minut po godzinie 18. Co teraz? Co w trzeciej stronie medalu? Na pewno odwiedzimy USA, bo tam w Miami turniej się szykuje z udziałem Polaków, Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Będą narty alpejskie, bo zakończył się dzisiaj sezon Pucharu Świata. Będzie Zaksa, bo tak jak mówiliśmy, odpalają bombę za bombą. Odwiedzimy Trójkowy Dom Kultury Fizycznej. No i oczywiście zwiedzimy pół Europy razem z piłkarzami. Tymczasem przenosimy się za ocean, bo tam oczywiście mamy swojego człowieka, Janka Pachlowskiego, który trzyma rękę na pulsie pod wieloma względami. No i co dziś? Turniej Miami Open przez najbliższe 2 tygodnie. Tam będą najważniejsze tenisowe zawody świata. W 2012 roku, przypomnijmy, w tej prestiżowej imprezie na Florydzie wygrywała Agnieszka Radwańska. No a teraz w jej ślady ma szansę pójść, w co wierzymy głęboko, Iga Świątek. Z trenerem Igi, Piotrem Sierzputowskim, w Miami rozmawiał nasz człowiek w Stanach Zjednoczonych, Jan Pachlowski. W środę dotarliście z całym zespołem do Miami i od razu musieliście się udać właśnie do tej turniejowej bańki. Organizatorzy dziennikarzom obsługującym turniej kontakt z wami na razie zapewniają dzięki łączom elektronicznym. Pobyt na Florydzie rozpoczęliście, wiadomo, od aklimatyzacji, bo tutaj panują trochę inne warunki atmosferyczne, do jakich jesteście przyzwyczajeni. Powiem tak, różnica czasowa to jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni przy naszym podróżowaniu na co dzień, natomiast wilgotność powietrza, która tutaj jest w połączeniu też z temperaturą, jest naprawdę trudna do przyjęcia do organizmu i to też jest prawda, że łącząc te dwie rzeczy po prostu jest ciężko. Natomiast też po to przyjeżdżamy sporo wcześniej, właśnie żeby już później nie mieć możliwości szukania wymówek w razie tfu niepowodzenia, że była to tego przyczyna, więc jesteśmy wcześniej, szykujemy się do tego i mam nadzieję, że do czasu turnieju nie tylko Iga, ale cały nasz sztab będzie pełnej dyspozycji. Te warunki atmosferyczne, które właśnie panują na Florydzie, sprawiają, że na początku też trening i chyba te ostatnie przygotowania są trochę inne niż zazwyczaj. Znaczy tak, zdecydowanie na pewno nie możemy przesadzić z obciążeniami w pierwszych dniach. Zresztą ja sam wczoraj odbijałem z Igą i naprawdę ciężko się oddycha, więc w momencie, kiedy wrzuci się zawodnika na pełne obroty, on tak samo będzie miał takie problemy, więc myślę, że to jest kwestia planowania i bycia przygotowanym na to, żeby właśnie odpowiednio ten proces poprowadzić. No są to trudne warunki pod tym względem, ale tak jak powiedziałem, my jesteśmy wcześniej, zresztą wszyscy tak naprawdę, którzy poważnie myślą o rywalizacji, przyjeżdżają wcześniej i się do tego przygotowują, szczególnie, że to jest dla nas tak naprawdę jedyny turniej w Stanach. Wiadomo, że turniej w Miami to oprócz zawodu Wielkiego Szlema i zbliżających się igrzysk, to jedne z tych najważniejszych zawodów w cyklu światowego turu. Czy dla was to również jeden z ważniejszych startów? To najpierw co do tego piątego szlema, wydaje mi się, że ta ranga troszeczkę Miami Open przez ostatnie kilka lat troszeczkę spadła gdzieś, powiedzmy, za Indian Wells, który aktualnie jest uważany właśnie za tego piątego szlema, który w tym roku się nie odbywa. Natomiast no wiadomo, no jest to jeden z czterech największych turniejów WTA w ciągu roku, więc ma to oczywiście swój prestiż i swoją rangę. W tym roku niestety z tego co widzę, lista zgłoszeń mężczyzn nie dopisuje, ale co widać u kobiet totalnie odwrotnie i na razie z tego co widzę nikt się nie wycofuje, więc jest to dosyć ciekawe zjawisko. To do Igi, która mówi tutaj, jakby mówiła 2 lata temu o graniu, no oczywiście w Stanach przyjemnie się gra, natomiast no ma to swoją specyfikę, jakby cała ta podróż dla nas, dla jednego turnieju jest dosyć dziwna, że tak powiem, w tym roku. Oczywiście są później turnieje, ale turnieje są na sztucznej mączce, a my byśmy chcieli się przygotować do sezonu na czerwonej mączce dosyć solidnie, szczególnie biorąc pod uwagę zeszłoroczne wyniki, więc wracamy do kraju. No i mówię, no jest to dla nas taki jeden turniej i jak wiadomo w tenisie raz się wygrywa, raz się przegrywa, fajnie oczywiście jest, dopóki idzie dobrze, natomiast przyjechać tutaj, posiedzieć dla któregokolwiek zawodnika, posiedzieć tutaj 8-9 dni, że tak powiem, mieć bardzo duże wydatki, no bo te koszty są stosunkowo duże, jeżeli liczymy, że to jest tylko jeden turniej i wrócić, no to de facto do tego biznesu się dokłada i to nie małe pieniądze. A to wcale w tej się nie jest nic niezwykłego, że się przegrywa, tak? Więc jakby no zupełnie jest inaczej w tym roku niż w każdym innym i myślę, że trochę tak do tego musimy podejść, musimy potraktować to jako wyzwanie. Mam nadzieję, że jest to jedyny taki wyjątkowy rok, ale podejrzewam, że takie turnieje też w karierze Iggy będą się zdarzyć. Cały czas w przypadku Iggy, czy w ogóle całego waszego zespołu, dużo mówi się o presji, jakiej jesteście poddani po sukcesach Iggy. Taka presja tylko chyba wzrasta, gdy leci się tylko na jeden właśnie ważny turniej, w dodatku na drugi koniec świata. Znaczy, ciężko mi powiedzieć, jak Iga do tego podchodzi tak personalnie, ponieważ mamy swój plan i go realizujemy, niezależnie od tego, jakie będzie miała podejście, wie, na co się pisała na początku roku i jak to wszystko było zaplanowane, więc jakby go realizuje. Natomiast myślę, że jest wielu zawodników, którzy odpuszczą tylko i wyłącznie dlatego, że to jest właśnie jeden turniej i nie chcą sobie budować niepotrzebnie presji, no to się tak, że tak powiem, wydaje, że tu, tutaj nie ma kosztów, no ale bilety, hotele dla ekipy, pensje i tak dalej, a okazuje się, że redukcja prize money turniejowa jest chyba tam prawie 80%, co jest ogromną redukcją. Wiadomo, że za te pierwsze rundy zarabia się podobnie, natomiast już za każdy kolejny mecz dostaje się dużo mniejszą różnicę w honorarium, więc jakby gdzieś na pewno wielu zawodników polegnie tylko dlatego, że będzie chciało zarobić, a nie najlepiej jak się da grać w tenisa. Dla nas jakby te pieniądze, one oczywiście są zawsze gdzieś z tyłu głowy. Z drugiej strony mamy taki rok, że możemy sobie pozwolić na pełną koncentrację na rywalizacji i wybieraniu tych najbardziej prestiżowych turniejów i też to robimy. Dziękujemy za rozmowę. Iga Świątek w Miami rozstawiona jest z numerem 18. W turnieju głównym na pewno jeszcze zobaczymy Magdalinet i Huberta Hurkacza. W poniedziałek startują eliminacje. Trwają mecze w różnych ligach. Cały czas 3-0 dla Legii na wyjeździe w Lubinie, a w Łodzi Budowlane podejmują Chemika Police. Pierwszy set dla Chemika. A teraz Eldo, który nas podprowadzi pod tematy zimowe. Na nartach zjeżdżam tak, że dojeżdżam do stacji na dole, starając się nie zabić, a na dodatek urodziłem się w lato i preferuję jednak ciepło. To aż ciepło się robi, jak ogląda się Marynę Gąsienicę Daniel i coś mi się wydaje, że będzie z tej Alpejki z Zakopanego mnóstwo pociechy w sezonie zimowym, sezonie, który na szczęście już się kończy. I żeby zatopić marzannę symbolicznie, wróćmy do muzyki z ciepłej Afryki. Niech dobrym talizmanem będzie piosenka Yusundura Birima. Wygońmy na dobre zimę. May sitting the yard, ya mom, may sitting the yard, ya mom, may sitting the yard, ya mom, lee, me woe, good man. Fumiendo, fayendo, nane. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Zakończył się dzisiaj sezon Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. W zawodach w szwajcarskim Lenzerheide było praktycznie wszystko. Od ostrej krytyki wobec organizatorów po odwołaniu konkurencji szybkościowych, którym zarzucano nieudolność i brak dołożenia wszelkich starań, by przygotować się odpowiednio do przeprowadzenia tych zawodów po ciężkich opadach śniegu, po kuriozalne, mam wrażenie, zawody, które trwały godzinę w drużynowej rywalizacji równoległej. W tym czasie można było przeprowadzić super gigant. Brak konkurencji szybkościowych odebrał szansę na równą walkę Larze Gutbechrami i Marco Odermattowi w klasyfikacji generalnej. No ale były też wspaniałe emocje wczoraj i dziś, jeśli chodzi o konkurencje techniczne. Na antenie trzeciej strony medalu, na antenie Trójki witam Antoniego Zalewskiego, autora podcastu Stalkant, mistrza Polski w skikrosie, trenera narciarstwa alpejskiego. Witaj, Antku. Dzień dobry. No jak tobie się podobały te zawody? Finał Pucharu Świata, nie brakowało czegoś? No dobrze to ująłeś, że troszeczkę tutaj pogoda wypaczyła rywalizację. Jeszcze przed zawodami liczyliśmy na to, że te emocje będą zdecydowanie większe. Tutaj w stawce byli cały czas właśnie Marco Odermatt i Lara Gut. Niestety brak downhillu oraz Super G spowodowało, że oni wypadli tak naprawdę z walki o kryształową kulę. Oglądałem te zawody. Bardzo przede wszystkim mi to zaimponował Alexis Pampiro, który w końcu zdobył tą swoją wypragnioną kryształową kulę. Udało mu się to udźwignąć. A co ciekawe, on jest dopiero trzecim Francuzem, któremu się to udało. W latach 70. Jean-Claude Killy, w latach 90. Luc Alphand i dopiero teraz właśnie Pampiro. Coś niesamowitego. Dokładnie, dopiero trzeci Francuz w końcu z wymarzoną kryształową kulą oraz Petra Wlchowa, też chyba jako pierwsza Słowaczka, tak, która, do której rąk właśnie trafiła największa z możliwych kryształowych kulek. Bardzo to cieszy właśnie, że tutaj też Słowaczka pokazuje, że da się wygrywać z tymi alpejskimi krajami. No właśnie, emocji nie zabrakło, bo bardzo ciekawe rozstrzygnięcia ostatecznie w slalomie kobiet, gdzie to Katarina Linsberger ostatecznie wyjechała z małą kryształową kulką w slalomie. Tutaj do samego końca liczyły się trzy zawodniczki i okazało się, że to ta Katarina, właśnie ona miała, jej się to ostatecznie udało zrobić. Ale to nie przypadek, to mistrzyni świata, zawodniczka, która zaczęła powoli wygrywać również zawody Pucharu Świata, wygrała tydzień temu w Ore i teraz właśnie w Lenzerheide. Mikaela Shiffrin w pewnym momencie miała chyba nadzieję, że może coś się wydarzy, ale Linsberger pojechała bardzo pewnie. Wspominaliśmy Petrę Wlchową. Ona zdobyła kryształową kulę za całokształt sezonu. Jest najlepszą narciarką tego dosyć dziwnego sezonu. I ja się ciebie zapytam, jak to się dzieje, że Słowacja, 5-milionowy naród, ma tak dobrą zawodniczkę, medalistkę Mistrzostw Świata, medalistkę olimpijską, zdobywczynię Pucharu Świata. Czesi mieli zawodniczki, które zdobywały też Szarkę Zachrobską, która miała Mistrzostwo Świata. Jak to się dzieje, że tam na południu się da, u nas, po naszej stronie Tatr, się nie da? No, jak widać, da się, bo tutaj jeszcze powinniśmy wspomnieć o tym, że Maryna świetnie się prezentowała w przeciągu całego sezonu. Bardzo dobre miejsca Maryny Gąsienicy-Daniel w gigancie i w supergigancie. A jak to oni robią, że to się da, to najlepiej się chyba ich spytać, ale wydaje mi się, że kluczem sukcesu Wlchowej jest to, że ma naprawdę zgraną pakę dookoła siebie. To jest taki rodzinny team, który daje pewność. Oni się tam dobrze wszyscy znają, to jest tam brat właśnie Petry Wychowej, pomaga właśnie przy tym całym Pucharze Świata, plus dodatkowo jeszcze włoski trener, który na Pucharze Świata zjadał zęby. Także no, ale to jest tutaj trener, który... Opatrywać. Tak, to jest ciekawostka, bo to jest trener, który prowadził również reprezentację Polski kobiet w pewnym momencie, na początku lat 2000, więc no, była jakaś szansa na to, że u nas również będzie się dobrze działo. Później doprowadził do największych sukcesów Tinę Maze. No przecież to absolutna legenda słoweńskiego narciarstwa. Cały czas trzyma się Livio tych Słowianek. O, tak to się mówi. A jakbyś mógł podsumować sezon Maryny? Bo chyba coś przeskoczyło jej w głowie, prawda? Bo naprawdę się zadomowiła w tej światowej czołówce. Potrafi zjeżdżać niezwykle szybko. Nawet dzisiaj, kiedy nie miała jakiejś najwyższej formy, bo zdarzało jej się jeździć szybciej, ale i tak objechała Blchową, objechała Martę Bassino, zwyciężczynię gigantowej rywalizacji. Więc no, jest i potrafi być naprawdę szybka. No tutaj wydaje mi się, że podobnie jak u Wlchowej, ta stabilizacja, to że Maryna zdołała, a raczej Polski Związek Narciarski zagwarantował Marynie ten sam team, z którym pracowała dotychczas, to że oni mogą właśnie cały czas to kontynuować. Plus jeszcze wydaje mi się, że ta kontuzja, którą Maryna Gąsienica Danie miała właśnie w ubiegłym roku, na samym końcu ubiegłego sezonu, też dała jej sporo czasu na to, żeby się dobrze przygotować. To taki paradoks, sezonu. Prawda? Że ta kontuzja mogła być taką trampoliną, dokładnie. Prawda? Do tego, żeby się ustabilizować emocjonalnie być może, bo podejrzewam, że to była kwestia. Tak, a poza tym no, ona już od dość długiego czasu pokazywała, że faktycznie papiery na taką dobrą jazdę ma, że jest w stanie dobrze jechać. Kilkukrotnie to w tym sezonie udowodniła w jasnej trzecie miejsce po pierwszym przejeździe. Oczywiście szóste miejsce na Mistrzostwach Świata, no to jest wyczyn i sukces, który będziemy pamiętać na pewno długie lata, ale po prostu tutaj ta stabilizacja, to że ona naprawdę tą dobrą jazdę już miała, plus kilka czynników takich jak w końcu to, że mogła pojawiać się z lepszym numerem startowym na trasie, to z pewnością też dodało jej większego kurażu, no i ostatecznie doprowadziło do tego, że pojawia się na coraz lepszych miejscach, no i mam nadzieję, że te miejsca będą sezon na sezon jeszcze lepsze, bo tutaj nasze apetyty rosną z każdym jej występem coraz bardziej. To prawda, ja jeszcze tak mam wrażenie, że to, że od kilku sezonów Maryna wraz ze sztabem mają no, taką coraz pewniejszą pozycję, nie tylko jeśli chodzi o numer startowy, co jest pewną wykładnią jakości narciarstwa, ale też jest to kwestia z kim i gdzie może trenować. Po prostu Maryna już nie jest kimś, kto się dobija, kto aspiruje, tylko jest już zawodniczką, która ma ugruntowaną pozycję w światowym narciarstwie i może jeździć no, z zawodniczkami ze światowego topu, trenować po prostu, a w narciarstwie bez sparring partnerów, bez osób, z którymi się jeździ na tym samym rozstawieniu, no, jest bardzo ciężko. Jest bardzo ciężko, ale ona tutaj naprawdę kawał solidnej pracy u podstaw wykonał tak naprawdę cały sztab trenerski i w narciarstwo jest takim niewdzięcznym sportem, że tutaj naprawdę no, jeden drobny błąd, nie macie na trasie, nie skończysz zawodów, grubsza po prostu pakujesz się do domu. Tutaj tych czynników zbiegło się w jej przypadku naprawdę wiele, ale naprawdę spośród nich najważniejszym moim zdaniem jest to, że po prostu to był naprawdę kawał tytanicznej pracy wykonanej w jej wykonaniu i w wykonaniu właśnie trenera Marcina Orłowskiego. I tutaj czas razy wysiłek daje ostatecznie takie dobre rezultaty. Sezon się kończy. Jak wygląda takie roztrenowanie? Jak wygląda przygotowanie do kolejnego sezonu narciarzy alpejskich? No teraz jest czas, żeby to wszystko jakoś poskładać do kupy, przeanalizować, co się wydarzyło, gdzie można jakieś ewentualne błędy popoprawiać. Z pewnością jest to teraz czas dla nich na to, żeby pojechać w ciepłe kraje od zimy, odpocząć. Odpocząć od zimy. To jest, zawodnicy przecież są tak naprawdę praktycznie od sierpnia oni są już cały czas na nartach. Cały czas trenują, cały czas są w treningu. Także teraz najbliższe miesiące to jest właśnie czas refleksji i poprawienia tego, co może w danym sezonie jakoś nie wyszło. No i pewnie maj, czerwiec będzie już trzeba wrócić na śnieg. Bardzo dziękuję. Antoni Zalewski był naszym gościem, trener narciarstwa alpejskiego, autor podcastu Stalkant. Bardzo ci, Antku, dziękuję. Serdecznie dziękuję. A my teraz zagramy coś fajnego, a potem przenosimy się na boiska siatkarskie do Kędzierzyna Koźle. 18.34, teraz w trzeciej stronie medalu siatkówka. Kibice tego sportu nie darowaliby nam, i słusznie, gdybyśmy nie wspomnieli o sukcesie Zaksy Kędzierzyn-Koźle w Lidze Mistrzów. Co prawda ekipa Nikoli Grbicza zrobiła dopiero pierwszy krok w stronę finału tych rozgrywek, ale zwycięstwo w Kazaniu z Zenitem jest nie do przecenienia. Tym bardziej, że przyszło w niecodziennych okolicznościach. Mistrzowie Polski przegrali gładko dwa pierwsze sety, w połowie trzeciego odrodzili się i potem grali już jak z nut. Zwyciężyli po tiebreaku, mówi przyjmujący Zaksy Kamil Semeniuk, który w czwartek zdobył aż 27 punktów. Myślę, że przełomowy był właśnie ten trzeci set, że wygraliśmy go na przewagi. Podłamaliśmy pewnie troszeczkę przeciwnika psychicznie, a my w kolejnym secie jeszcze wyszliśmy bardziej zmotywowani. No i wywieźliśmy bardzo dobry wynik z Kazania. My po prostu gramy swoje i nie patrzymy czasami na wynik, czy prowadzimy, czy tracimy do rywala kilka punktów, tak jak to było w tym spotkaniu. To po prostu gramy swoją siatkówkę i staramy się dawać w każdej akcji maksimum swoich możliwości. Mistrzów Polski chwali były trener reprezentacji Polski Ireneusz Mazur. To jest to ogromna satysfakcja i potwierdzenie wartości naszej drużyny, bo to nie jest przypadek, bo to jest kolejny raz, kiedy drużyna nasza wygrywa z rywalami na wyjeździe i to będąc w bardzo trudnym położeniu. To kolejny raz potwierdzenie faktów, iż Zaksa Kędzierzyn-Koźle to jest drużyna z charakterem, drużyna grająca siatkówkę taką nowoczesną i nawet jeżeli gra gorzej, bo grali gorzej przez 2,5 seta, to jednak jest to tak groźny zespół, że wystarczy na chwilę tylko zdjąć jakby nogę z gazu i odwraca się cała sytuacja. Na zakończenie do beczki miodu łyżka dziegciu od rzeczonego Ireneusza Mazura. Tych 2,5 seta graliśmy fatalnie. To nie była drużyna, to były najgorsze jakby horrory z przeszłości, z gier gdzieś, gdzie być może tę drużynę dotykały, ale jak się okazuje, jeżeli się tylko nie straci serca w grze, jeżeli się nie straci takiej wiary we własne możliwości, albo jeżeli się tą wiarę ma i nawet jeżeli ona przez moment jest zachwiana, to ważne jest, żeby wierzyć w to, iż można mecz wygrać. Rewanżowe spotkanie Zaksy z Zenitem w środę w Kędzierzynie-Koźlu. Nie rozpoczęła się druga połowa spotkania Zagłębia z Legią. 3-0 wciąż. Tuż przed przerwą zeszli z boiska Stoch i Starzyński. Weszli Ratajczyk i Baszkirow. Pekhardt z fenomenalnym hat-trickiem Drugim w historii najszybciej strzelonym Tomasz Pechart, no, zadziwia i ostatnio w 2017 roku Jose Kante strzelił 3 bramki w jednym meczu i było to w meczu z Wisłą Kraków wygranym przez Legię 7-0. A teraz w trzeciej stronie medalu troszkę kultury, zaglądamy do trójkowego Domu Kultury Fizycznej. Poznajcie Katalończyka, najszybszego człowieka w górach najwyższych. Hi, my name is Kilian Jornet. I'm 30 years old and I have been training for 30 years. Otwieramy trójkowy Dom Kultury Fizycznej. Odcinek drugi. Kilian Jornet urodził się i wychował w Katalonii. To tam od samego początku śmigał po górach, najpierw z rodzicami, z miłości do gór, a potem sam. Zakładam, że z tego samego względu. Obecnie, po prostu z miłości, mieszka w Norwegii, u podnóża słynnej ściany troli, z której zresztą jako jedyny na świecie zjechał na nartach. Ale narciarstwo uprawiane na skrajnie stromych stokach to tylko jedno z jego wcieleń. Łączy ultra szybkie przemieszczanie się po górach, pieszo, ale głównie biegiem, do tego wspinaczka i często właśnie narciarstwo ekstremalne. Najwięcej wszelkich wyobrażalnych i niewyobrażalnych rekordów ustanowił w biegach górskich. Jednym z jego niesamowitych projektów jest hasło The Summits of My Life, czyli szczyty mojego życia. Polega on na biciu rekordów podbiegu i zbiegu z charakterystycznych wierzchołków. Zaczął oczywiście od Mont Blanc i Matterhornu. Potem było Denali w 12 godzin i Aconcagua. W dorobku ma również wbiegnięcie na Mont Everest. Tak, wbiegnięcie. Pokonanie trasy baza-szczyt-baza zajęło mu 26 godzin. Dwukrotnie. W ciągu jednego tygodnia. Z wysuniętej bazy na szczyt wbiegł w 17 godzin. Czy muszę dodawać, że dokonał tego bez dodatkowego tlenu z butli? Skąd u niego taka wydolność? To tylko mały przykład. W 2007 roku na treningu spędził 1040 godzin. 1040 godzin, tak powtórzę, dla pewności. A jaki jest Kilian Jornet? Opowiada polski biegacz górski, poszukiwacz przygód sensu stricte, Piotr Herzog. Kilian Jornet jest dla mnie niesamowitą postacią świata gór. Od ponad dekady pokazuje, że nie ma limitu na marzenia, które sobie obiera. No, niesamowite rzeczy zrobił, jeśli chodzi o poziom sportowy, oczywiście w biegach górskich, w biegach skiturowych. Jest bardzo wszechstronnym człowiekiem, zawodnikiem, który potrafi niesamowite wyniki mieć w kilku dyscyplinach, co się rzadko zdarza, bo połączenie i wspinaczki, i nart skiturowych, i biegów górskich na tak wysokim, mistrzowskim poziomie jest dosyć niespotykana, bo no, w chwili obecnej mamy bardzo dużo dobrych zawodników, ale ten poziom mistrzowski jest bardzo duży. Dlatego ja miałem przyjemność Kiliana spotkać kilka razy w górach na wyjazdach podczas zawodów sportowych. Znaczy ostatni raz, 1,5 roku temu pod Everestem, gdzie po raz kolejny próbował już od strony nepalskiej pobić rekord wejścia na ten szczyt. Nie udało mu się, natomiast pamiętam te kilka tygodni, gdzie się spotykaliśmy czasami na szlaku, spotykaliśmy się gdzieś w schronisku i człowiek, który w zasadzie już jest legendą, a nadal ją pisze, jest niesamowicie ciepłym człowiekiem, skromnym i bardzo przyjemnie się z nim rozmawia i widać od niego tą radość, którą czerpie z gór. Myślę, że to jest taka ikona, która przez wiele, wiele lat będzie jeszcze na ustach wielu jako człowiek, który w moim odczuciu, można by powiedzieć, urodził się w górach i cały czas w tych górach jest, góry kocha, cała rodzina jego także jest w górach. Dlatego no, postać niesamowita, kolejne książki wychodzą oczywiście z jego przeżyciami, z jego dokonaniami i myślę, i mam nadzieję, że to nie są ostatnie i to, co jeszcze w jego głowie siedzi, nie wiadomo, ale będzie na pewno dużym wyzwaniem dla niego, dla innych i jest dla mnie bardzo dużą inspiracją, którą myślę, że nie tylko ja czerpię z jego pomysłów i przygód. O tym, że niemożliwe nie istnieje, Kilian Jornet przekonuje w swojej nowej książce wydanej nakładem SQN. Czy warto po nią sięgnąć? To musicie się sami przekonać. Według mnie jak najbardziej tak. Jeśli chcecie otrzymać od nas egzemplarz tej książki, odpowiedzcie na tweeta, który teraz się pojawia. Wystarczy uzasadnić i przekonać nas, za co kochacie góry. Dariusz Urbanowicz, dziękuję za uwagę. Niespełna 13 minut pozostało do godziny 19 w trzeciej stronie medalu. Teraz stały punkt, czyli przegląd lig zagranicznych, który rozpoczynamy również tradycyjnie od Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! Na dole Premier League, arcyważne spotkanie dla tych, którzy zespołami Premier League chcieliby być również w przyszłym sezonie. Brighton rozbija Newcastle 3-0, piękny gol weterana. Well back! What What a strike that is from Danny Welbeck! Nice to have him back. We missed him when he was injured. Dobrze, że wrócił. Tęskniliśmy, gdy miał kontuzję. Świetnie się poruszał po boisku, wiedział dokładnie, jak podłączyć się pod grę. To trener Graham Potter. Jego drużyna wygrała w tym sezonie oba mecze z tym rywalem, a ostatnim razem zdarzyło się to w sezonie 78-79. Newcastle na skraju strefy spadkowej. Od kolejnego Brighton oddzielają ich już aż 4 punkty. A w strefie spadkowej Fulham, które nie dało tym razem rady Leeds. Czyżby znowu Londyńczycy mieli się cieszyć Premier League tylko przez jeden sezon? Cieszyć mogą się z pewnością piłkarze City, nie zwalniają. Tym razem niebiescy wygrali w 6. rundzie FA Cup z Evertonem. Naprawdę ciężkie spotkanie. Takie mecze powinno się rozgrywać dokładnie tak, jak my to zrobiliśmy dzisiaj. Duża efektywność, bez marnotrawstwa, które potem owocuje stratą goli. To trener Guardiola, a to trener Ancelotti. Smutno nam, bo odpadliśmy z ważnych rozgrywek, ale nie żałujemy, bo stawiliśmy czoła zespołowi, który według mnie jest obecnie najlepszy na świecie. A dziś jeszcze dwa ciekawe spotkania w lidze: Aston Villa kontra Tottenham, 8. i 9. drużyna. W FA Cup natomiast Leicester kontra United. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. A tymczasem skończył się mecz West Hamu z Arsenalem. Tam wynik 3-3. My przenosimy się za naszą zachodnią granicę, więc do Niemiec. W Bundeslidze łokciami rozpycha się cały czas nieustająco Robert Lewandowski. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! 26. kolejka niemieckiej Bundesligi i fantastyczny występ Roberta Lewandowskiego. Napastnik zdobył hat-tricka w 21 minut. Prawa noga, głowa i lewa noga. Komplet. Polak przekracza wszelkie granice i bije kolejne rekordy. Po raz pierwszy w karierze uzbierał 35 goli w sezonie Bundesligi, a do końca jeszcze 8 kolejek. To jest po prostu nieprawdopodobne. Niemożliwy do pobicia wydawał się także słynny rekord Gerda Millera, który blisko pół wieku temu zdobył 40 bramek. Teraz jest już w zasięgu Lewandowskiego. Spokojnie do tego podchodzę. Mamy jeszcze kilka spotkań, również w Lidze Mistrzów. Gramy co kilka dni. Nie jest łatwo pozostać na tak wysokim poziomie. Skupiam się na tym, ale oczywiście chcę strzelać gole. Nie myślę o tym jednak za dużo, by uniknąć presji i dobrze wykonywać swoją pracę. Na początku wczorajszego spotkania ze Stuttgartem nic nie wskazywało na to, że będzie to tak piękne popołudnie dla fanów Bawarczyków. Już w 12 minucie czerwoną kartkę za brutalny faul otrzymał Alfonso Davies. Okazało się, że grający w dziesiątkę Bayern był jeszcze groźniejszy. Po 3 trafieniach Lewandowskiego i jednym Serge Gnabry'ego już w 39 minucie było 4-0. I takim wynikiem zakończył się ten mecz. Bawarczycy utrzymali 4-punktową przewagę nad RB Lipsk. Byki skromnie ograły na wyjeździe Arminię Bielefeld 1-0 po golu Marcela Zabicera. Lipsk wciąż myśli o mistrzostwie. Kluczowy będzie pierwszy mecz po przerwie na reprezentację, gdy drużyna Juliana Nagelsmana podejmie Bayern. Spróbujemy zagrać najlepszy mecz, jak to tylko możliwe. Lepszy niż w Monachium, gdzie zremisowaliśmy. Teraz musimy po prostu wygrać. Potrzebne jest optymalne przygotowanie i dobry plan. Moi zawodnicy muszą być maksymalnie zmotywowani, by nawiązać równorzędną walkę z Bayernem. Ten mecz 3 kwietnia. Szanse na grę w Lidze Mistrzów zwiększyły Wolfsburg i Eintracht Frankfurt. Wilki wygrały w Bremie z Werderem 2-1. Bartosz Białek tym razem pozostał na ławce. Orły z Frankfurtu pewnie pokonały Union Berlin 5-2. Punkty zgubiła Borussia Dortmund, która tylko zremisowała w Kolonii 2-2. Erling Haaland strzelił 2 gole, a po meczu wściekły rzucił koszulką. Pierwsze zwycięstwo od blisko 2 miesięcy odniosła Borussia Mönchengladbach. A gdzie można przerwać serię 7 ligowych spotkań bez wygranej? Oczywiście w Gelsenkirchen. Gladbach ograło Schalke 3-0. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. We włoskiej Serie A trwa spotkanie Fiorentiny z AC Milanem. Po 44 minutach jest remis 1-1. No to teraz posłuchajmy, co ciekawego miało się wydarzyć właśnie w lidze włoskiej. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Mecz był bardzo żywy, a Juventus zmarnował kilka wybornych sytuacji. Zwycięską bramkę w 70 minucie strzelił Argentyńczyk Gajcz po fatalnym błędzie obrony. Wojciech Szczęsny był bez szans. Potem Turyńczycy oblegali bramkę Benevento, ale bez skutków. Goście wybronili się, mimo że z powodu kartek nie grał filar defensywy Kamil Glik. Juventus, trzeci w tabeli, traci do lidera Interu 10 punktów. Pojedynek dwóch przyjaciół na ławkach trenerskich, mistrzów świata Andrei Pirlo i Pippo Inzaghiego, którzy rozegrali razem w Milanie i reprezentacji blisko 400 spotkań, wygrał ten ostatni. Dzisiejsze spotkanie lidera tabeli Interu z Sassuolo zostało odwołane z powodu zakażeń koronawirusem. W innych meczach Sampdoria ze znakomicie grającym Bereszyńskim ograła 1-0 Torino, a Lazio w tym samym stosunku zwyciężyło Udinese. Wicelider Milan gra w tej chwili na wyjeździe z Fiorentiną, a wieczorem mecz kolejki Roma-Napoli. Włoscy komentatorzy patrzą teraz na to, co się dzieje we włoskiej ekstraklasie przez pryzmat katastrofalnych występów włoskich drużyn w europejskich pucharach. Wszystkie odpadły w 1/8 finału poza Romą w Lidze Europy. Wskazywali, że można przegrać z Realem Madryt czy Bayernem, jak to się przydarzyło Atalancie i Lazio, ale nie w tak fatalnym stylu. Fabio Capello, były świetny napastnik, potem trener Milanu, Juventusu i Realu Madryt, podkreślał, że różnica między włoskimi drużynami a europejskimi potentatami ciągle rośnie. Juventus odpadł z przeciętnym Porto, a przewodzący teraz tabeli Inter zajął w swojej grupie ostatnie miejsce. Purtroppo il calcio italiano è lento. Niestety włoski futbol jest powolny. Nie ma jakości i intensywności. Myślimy, że zwyciężyć można tylko dzięki taktyce i posiadaniu piłki, którą często niestety zagrywamy do tyłu. Jakość naszej gry jest bardzo słaba. Brakuje nam też odwagi. Billy Costacurta, były as Milanu, wskazywał, że teraz najlepsi piłkarze omijają Włochy szerokim łukiem. Nie ma się od kogo uczyć. Dziś piłkarze, na których opiera się drużyna, powinni mieć osobowość, jakość i ogromną siłę fizyczną. Problem w tym, że takich piłkarzy kupują sobie kluby angielskie i hiszpańskie. Włoskich, poza Juventusem, po prostu na to nie są. Wszyscy podkreślają, że aby wyjść z głębokiego kryzysu, włoskie kluby muszą zmienić wszystko. Taktykę, sposób szkolenia i mentalność piłkarzy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Szybki rzut oka na to, co się dzieje w Lubinie. Pechard z czwartą bramką, 4-0 dla Legii, a w anonsowanym meczu Fiorentina AC Milan jest 1-1. Przenosimy się na Półwysep Iberyjski do La Ligi. Jeszcze 10 kolejek pozostało do zakończenia sezonu La Liga Santander, ale można już mówić o wydłużonym finiszu w wykonaniu walczących o złoto zespołów. Być może wszystko rozegra się na ostatniej prostej, ale przecież któryś z faworytów może zyskać zwycięską przewagę nieco wcześniej. I właśnie dlatego wszystkie mecze Atletico, Realu i Barcelony są teraz niezwykle ważne. W 28 kolejce mecz rozegrał na razie tylko Real. Pokonał na wyjeździe Celta Vigo 3-1. To była pewna wygrana, do której najbardziej przyczynił się Karim Benzema. Napastnik królewskich strzelił 2 gole i zanotował asystę przy 3. trafieniu. Jest grupka piłkarzy, którzy ciągną Real w stronę mistrzostwa, ale to Benzema zdaje się ostatnio wkładać w to ciągnięcie najwięcej sił. 8 goli w ostatnich 6 meczach. Nienasycony Benzema, pisze dziś dziennik AS. Dosłownie wszyscy zachwycają się formą Francuza. Albo prawie wszyscy, bo w swojej reprezentacji na najbliższe mecze międzynarodowe napastnik Realu się nie znalazł. Dlaczego? Nie wie tego nawet Zinedine Zidane. Pytającemu o to dziennikarzowi odpowiedział: nie wiem, ty nie rozumiesz, ja nie rozumiem i wielu innych tego nie rozumie. Cóż, dla mnie lepiej jako trenera Realu, że zostaje z nami. Przecież w meczu z Celtą razem z kolegami robił rzeczy spektakularne. Pozwoliły one Los Blancos na wskoczenie w tym momencie na 2. miejsce w tabeli ze stratą 3 punktów do prowadzącego Atletico. Ale Atletico i Barcelona nie mają jeszcze za sobą meczów 28 kolejki. Rojo Blancos grają właśnie teraz z Deportivo Alaves, a Barça zmierzy się o 21 z Realem Sociedad San Sebastian. W obu przypadkach, zdaniem dziennikarzy Marki, mecze te mają być terapią po Lidze Mistrzów, z którą, przypomnę, pożegnali się piłkarze Atletico i Barsy. Ale jeśli to odpadnięcie ich z Ligi Mistrzów sprawi, że skupią się mocniej na walce w lidze, to końcówka sezonu w walki o mistrzostwo Hiszpanii będzie pasjonująca. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski.